Ale sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 11 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 stycznia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dziś oficjalnie ruszyła kampania przed wyborami prezydenckimi, które zaplanowano na maj. Luty, marzec, lekarze mówią, że wtedy czeka na nas szczyt zachorowań na grypę. Szkoła Główna Handlowa po raz szósty organizuje zajęcia dla dzieci w czasie ferii. Eksperci przewidują, że w wyścigu o fotel polskiego prezydenta wystartuje kandydat, który okaże się czarnym koniem wyborów. W tej chwili mamy deklarację 10 osób, które będą chciały ubiegać się o najwyższy urząd w państwie, ale na giełdzie nazwisk pojawiają się kolejne, które być może dołączą do rywalizacji. Dziś oficjalnie rozpoczęła się kampania wyborcza. Na pozycjach liderów pozostają kandydaci z poparciem Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości, ale politolodzy uważają, że w wyścigu pojawi się ktoś z efektem świeżości. Dr Bartosz Rydliński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego uważa, że lista liczących się kandydatów nie jest zamknięta. Ta osoba, która pojawia się spoza, dostaje jednak spory kredyt zaufania. W 2015 roku taką osobą był Paweł Kukiz, w 2020 Szymon Hołownia. Ekspert do spraw marketingu politycznego Robert Stępowski posuwa się do typowania konkretnych osób i wróży pewne sukcesy dzięki niesztampowemu podejściu do elektoratu. Jeśli faktycznie Krzysztof Stanowski zdecyduje się kandydować, to może faktycznie zamieszać, bo on bardzo dobrze potrafi zdobywać zwolenników, zwłaszcza w internecie. Sondaże wyborcze, na które dziś chętnie zerkają politycy, zapewne sporo się jeszcze zmienią przed dniem głosowania, a to zaplanowane jest na 18 maja. Agata Król, Polskie Radio. Grypa atakuje, ale szczyt zachorowań jest jeszcze przed nami, uważa główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Jak dodaje, coraz więcej osób zgłasza się do lekarzy z ostrymi infekcjami układu oddechowego. W tej chwili mamy przeciętnie 1500 na tydzień epizodów, jeżeli chodzi o wizyty lekarskie z powodu ostrej infekcji układu oddechowego, a w sezonie letnim to jest ich 300, czyli mamy czterokrotny już wzrost częstości wizyt z powodu ostrych infekcji układu oddechowego. Liczba zakażeń będzie jeszcze rosła, szczyt grypowy prognozowany jest na luty, marzec. Nowoczesne technologie, zarządzanie, umiejętności interpersonalne, między innymi takie zagadnienia będą poruszane podczas ferii z SGH. Szkoła Główna Handlowa po raz szósty organizuje zajęcia dla dzieci. Barbara Osuch z Centrum Otwartej Edukacji SGH mówi, że projekt cieszy się zainteresowaniem dzieci, a tematy co roku są aktualizowane. Tytuły zajęć to: Zimowa Szkoła Programowania, Jak pokonać trudności na drodze do sukcesu, Psychologia codzienności i wybory ekonomiczne, Dogadajmy się, czyli jak rozmawiać i negocjować, oraz Warsztaty plastyczne. Projekt cieszy się dużą popularnością. Wiemy to po tym, że co roku limit miejsc na zajęcia bardzo szybko się zapełnia. Zajęcia będą prowadzone w podziale na dwie grupy wiekowe, 10-12 lat i 13-15. Poprowadzą je pracownicy uczelni i eksperci zewnętrzni. Ideą projektu Ferie z SGH jest rozwijanie u dzieci i młodzieży pasji oraz zainteresowań, a także kształtowanie postaw i zachowań proobywatelskich, proekologicznych oraz przedsiębiorczych. Ferie z SGH prowadzone będą w pracowniach w głównym budynku uczelni i potrwają od 3 do 7 lutego. Polityczne zawirowania we Francji. Słabnie pozycja mniejszościowego rządu centrysty François Bayrou. Jego wczorajsze exposé wywołało krytykę ze strony lewicy, która podejmie jutro próbę obalenia jego gabinetu poprzez wotum nieufności. Sporu między rządem a opozycją są losy niepopularnej reformy z 2023 roku, która podwyższyła wiek emerytalny. W swoim exposé premier zapowiedział 3-miesięczne konsultacje ze związkami zawodowymi, by udoskonalić ustawę. To, co zostało ogłoszone w Zgromadzeniu Narodowym, jest niewystarczające, uważa szef socjalistów w Senacie Patrick Kanner. Lewica domaga się zamrożenia lub cofnięcia ustawy. Pana poprzednicy przekonali się o tym na własnej skórze. Jeżeli będą podstawy, by poprzeć wotum nieufności, zrobimy to, groził senator. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, socjaliści prawdopodobnie poprą wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec rządu, zgłoszone przez lewicowych radykałów. Losy gabinetu premiera Bayrou nie są na razie zagrożone, bo reszta opozycji, czyli narodowcy, nie popiera tej inicjatywy. Cała sytuacja przypomina jednak to, co działo się nad Sekwaną w grudniu, przed upadkiem poprzedniego rządu. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Dariusz Urbanowicz. Polscy szczypiorniści rozpoczęli udział w Mistrzostwach Świata od porażki. Na start mundialu przegrali 7 bramkami z Niemcami, 28-35. Mecz był wyrównany, ale w końcówce przewaga wicemistrzów olimpijskich zaczęła rosnąć. W naszej grupie Czechy zremisowały dziś ze Szwajcarią po 17, a podopieczni trenera Marcina Lijewskiego w piątek właśnie zagrają z reprezentacją Czech. To o 18. Przy środzie dużo działo się na parkietach siatkarskich i koszykarskich. W Lidze Mistrzów Siatkarzy Projekt Warszawa wciąż na zwycięskiej fali. Dziś odprawił z kwitkiem belgijską drużynę Greenyard Mosseik bez straty seta. To piąta wygrana warszawian, którzy liderują w tabeli i są już pewni awansu do ćwierćfinału. W 1/8 Pucharu CEF Resowia pokonała cypryjski Paphiakos Paphos 3-1. Rewanż za 2 tygodnie. 15 meczów i 14 przegranych z kolei Trefla Sopot w Eurocupie. Mistrz Polski w koszykówce mężczyzn kontra Bechcze Szechir 76-81. W Pucharze Polski siatkarek BKS Bielsko-Biała KSG Warszawa 3-0. Mecz z pierwszoligowcem podsumowuje Julita Piasecka. Zbyt dużo presji może same na siebie narzuciłyśmy i nie bawiłyśmy się do końca tą grą, tylko tak naprawdę frustrowałyśmy się na nasze błędy i jakieś tam niedociągnięcia, niedogadania, więc mimo wszystko bardzo się cieszę, że udało nam się wyciągnąć ten pierwszy set, a następnie, że udało nam się wygrać całe spotkanie, bo było arcyważne dla nas. BKS w 1/2 finału zagra z Chemikiem Police. W Pucharze Króla Robert Lewandowski na ławce rezerwowych przez cały mecz Barcelony z Betisem Sevilla. Barca wygrała 5-1, Wojciech Szczęsny poza składem. Kibice tenisa przebierają nogami na myśl o zarwaniu kolejnej nocy. Przecież trwa pierwszy wielki szlem roku, czyli Australian Open. Za niespełna 2 godziny na kort w Melbourne powinien wyjść Hubert Hurkacz, by zagrać w drugiej rundzie z Serbem Miomirem Kecmanowiczem. Czekamy też na mecz Igi Świątek, która zmierzy się ze Słowaczką Rebeką Szramkową. W trzeciej rundzie jest już druga z Polek w turnieju singlistek Magdalena Fręch, która wyeliminowała Alinę Blinkową 0-6, 6-0 i 6-2. Od rana będzie pochmurno, z przejaśnieniami, możliwy deszcz albo mrzawka, -2 stopnie na południu, +3 w centrum, +5 nad morzem. Autopromocja. Jeszcze więcej listy w piątek. Notowanie najpopularniejszych piosenek według słuchaczek i słuchaczy Trójki. Do tego nowości i niespodzianki, czyli pierwsza Trójka Lista Przebojów. A po niej subiektywnie nieobiektywna Lista Osobista. Dzień Listy w Trójce to piątek. Każdy piątek od 19 do północy. Zapraszają Michał Grabkowski i Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz na rozmowę zaprasza Krzysztof Łoniewski. Ludzie. Pani Ireno, proszę się przedstawić. Miło mi spotkać się z Państwem, chociaż nie widzę, ale wiem, że serce macie polskie, tak jak ja. Kochani Państwo, to co było, oby nigdy nie wróciło. Całym sercem dziękuję za to spotkanie i jestem dumna, że spotkał mnie ten zaszczyt spotkania się, chociaż nie widzę, ale serce mam tak samo polskie jak Państwo i ono bije i będzie bić, nie wiem jeszcze jak długo, no ale stale w rytm miłości do Warszawy i do wszystkiego, co polskie. Nazywam się Irena Paśnik. Urodziłam się 4 października 1925 roku w Warszawie przy ulicy Chełmskiej. Ta ulica była brukowana kilka razy. No i teraz jest ten bruk jakiś taki trwalszy i mam nadzieję, że nie będzie musiał być trwalszy, żeby wytrzymywał jakieś niepokoje. Tego życzę sobie i Państwu. Kocham Warszawę, kocham Polskę. To moja ojczyzna. Ojczyzna ma droga, to cały ten kraj. Te lasy, te pola, ten ogród i gaj. I strumyk, co srebrnie pod słońca blask drga. To wszystko ojczyzna ma. Przepraszam bardzo, tak przypomniał mi się wierszyk z dzieciństwa, to jeszcze nie jest ze mną tak źle. Mam nadzieję, że przypadł Państwu do gustu. Mnie na pewno. Pani Ireno, zacznijmy tę opowieść, bo chcemy rozmawiać o wyzwoleniu Warszawy 17 stycznia 1945 roku przez Sowietów. Zacznijmy od tego, co się z Panią wydarzyło po upadku Powstania Warszawskiego, po upadku Warszawy. No więc 17 stycznia 1945 roku, już właściwie 16 stycznia, późnym popołudniem, radość moja nie miała granic, jak zobaczyłam ten khaki mundur. To jest najpiękniejszy kolor na świecie. Przepraszam, wezmę się w garść. Pobiegłam do kolegi, z którym byłam w Konstancinie przy ulicy Sienkiewicza 17 w willi. Tam byłam z rannymi. No i proszę Państwa, zaczęła się chęć powrotu. No radość moja z tego munduru haki była nieopisana. Mówili po polsku, może akcent był, no ale kto zwracał uwagę na akcent? Była namiastka polskości. Żołnierze ci zaproponowali, że jadą do Warszawy i pomogą nam się zabrać samochodem. No, nie zdecydowałam się. Dopiero następnego dnia, skoro świt, to była godzina 5-6, nie było już godziny policyjnej. Była swoboda poruszania się. I właśnie z kolegą, nie pamiętam już, musiałbym poszperać, jak się nazywał, umówiłam się, że idziemy do Warszawy. Ruszyliśmy. Kawałek drogi mieliście? Około 50 kilometrów podobno do Warszawy. Ale proszę Państwa, myśmy nie szli, myśmy fruwali. Z tym, że w tej chwili, to nie wiadomo jaka pora roku jest, wtedy był mróz, gdzieś około 30 stopni. Jak się mówiło, to wydychana para miała konsystencję lodu i zaczęła się nasza podróż do Warszawy. No więc jak wspomniałam, było to bardzo, bardzo rano. Mróz był siarczysty, no my na pewno nie mieliśmy odpowiedniego ubrania, ale chęć iścia do Warszawy, zobaczyć, co jest z naszej kochanej stolicy, była silniejsza od nas. No i zaczęło się z Konstancina, z ulicy Sienkiewicza, o, przypomniało mi się, Sienkiewicza 17, willa Muszka. Podobno stała i do dzisiaj, tylko jest zupełnie inna. Wtedy Konstancin był zagajnikiem. Jakieś takie choinki były mojego wzrostu, bardzo rzadko posadzone, no ale nas to zupełnie nie interesowało. I teraz moja droga do Warszawy. Szanowni Państwo, to była droga uskrzydlona. Tak żeśmy doszli do Klarycewa. Kolejka wilanowska nie kursowała wtedy, albo kursowała bardzo rzadko, ale to nas nie interesowało. Nie czekaliśmy na żadną kolejkę, ruszyliśmy pieszo do Warszawy. Około 10-11, może później, dobrnęliśmy do Warszawy. Warszawa dla nas zaczęła się od ulicy Bagatela Róg Marszałkowskiej. No, to było gruzowisko. Wydawało mi się, no teraz to wspomnienia, proszę Państwa, sprzed kilkudziesięciu lat, jeśli będę się jąkać, przepraszam. No dobrnęliśmy do Warszawy, ulica Marszałkowska. Wiedzieliśmy, że Marszałkowską gdzieś dojdziemy. Już byliśmy na prostej. Lewa strona Marszałkowskiej, idąc w kierunku Alei Jerozolimskich, to była gruzowisko. Nie pamiętam, jak to było, ale nie było dużo gruzów i tak żeśmy szli kawałek drogi. Już później tak jakby obecna Litewska. Od tego momentu zaczynały się gruzy. Prawa strona Marszałkowskiej idąca w kierunku alei dogasały, dymiły ulice jeszcze. Chodników nie było jako takich. Były ścieżki. Po drodze były leżące tramwaje, wraki jakichś pojazdów. I tak żeśmy dobrnęli do ulicy Marszałkowska, Aleje Jerozolimskie. No ale kawałek przed alejami. Marszałkowska, jakby wykina, to wszystko były gruzy. Mnie się wydaje, że to jest niemożliwe, że myśmy to widzieli, że myśmy to przeżywali. I tak żeśmy dobrnęli do Alei Jerozolimskich. Aleje Jerozolimskie, Marszałkowska, leżał tramwaj i tam jakiś ktoś zaradny częstował gorącą wodą. To był rarytas, bo byliśmy bardzo zziębnięci. W Warszawie nie było żadnego mostu. Było trochę ludzi, ludności cywilnej, zza Wisły. Przeszli przez Wisłę, bo wtedy były straszliwe mrozy. No, skry na kręć i dowiedzieliśmy się, że będzie defilada. Ludzie się zbierali na Marszałkowskiej, tak, Marszałkowska, Aleje Jerozolimskie. W Alejach Jerozolimskich przy Marszałkowskiej była ustawiona trybuna. Na Marszałkowskiej Aleje Jerozolimskie chyba jest do dzisiaj hotel bodajże Polonia. Jest. Jest? Jest. No coś podobnego. Hotel był niezniszczony, ponieważ tam mieszkali panowie i władcy. Nie wiem, czy zdążyli pozabierać swoje gacie. Przepraszam. Może nieodpowiednie stwierdzenie. No w każdym razie cieszyliśmy się, że ich nie ma. Przed hotelem na jezdni była ustawiona trybuna. No, okazuje się, że będzie defilada. No to ja mówię do kolegi, słuchaj, nigdzie nie idziemy. No a jak wrócimy, będziemy się martwić. I tak żeśmy doczekali. Było troszkę ludzi. Wszystko było zamarznięte, za wyjątkiem naszych serc. Zaczęła się defilada. Ludzi przybywało, ale to wszystko można było liczyć pojedynczo. Do momentu może około południa, kiedy właśnie już było i zupełnie widno, i zupełnie mroźno, pomimo że to było około południa. Proszę Państwa, nie wiem, czy ktoś jest w stanie zrozumieć nasze zachowanie. Łzy nam piekły same, zamarzały. Oddech zamarzał. No, myślenie nie zamarzło. Miejsca na trybunach zostały zajęte i przez osoby cywilne, i przez mundurowe. Cywilne to prawdopodobnie był przyszły rząd. Nie pamiętam, ale to był najcudowniejszy moment w moim życiu. Móc zapłakać, móc okazać swoje wzruszenie. Ja to do dzisiaj przeżywam. Żołnierze płakali. Myśmy ryczeli. Słychać było szlochanie. Warszawa to było jedno ogromne gruzowisko i jeszcze dopalające się niektóre resztki. Ale myśmy tego nie widzieli chyba. Ja nie wiem, czy ja widziałam. Ja tylko wiem, że już nie płakałam, ale beczałam. I nie wstydziłam się tego. I gotowa jestem jeszcze dzisiaj stawać w obronie Polski, oby nie było potrzeba. Byliśmy zziębnięci, byliśmy głodni, ale byliśmy radośni. Prawdopodobnie się jacyś ludzie ukrywali, ponieważ były ślady tego. a to gdzieś tam jakiś kopciuch, jakiś taki piecyk dymił, a to jeszcze jakieś inne oznaki życia, bo niestety tu muszę wspomnieć o niechlubnym zachowaniu Polaków, którzy mieszkali w okolicach Warszawy. To, co zostało, co ocalało z gruzów, jeśli się jeszcze nadawało, to było wywożone przez Niemców. Natomiast później była normalna grabież resztek ocalałych mieszkań. Niemcy wywieźli wartościowe instrumenty muzyczne, czy to pianina, czy fortepiany. Zabierali jeszcze, co miało jakąś wartość. No a następnie ci, którzy byli mniej zaradni, musieli zadowolić się resztkami. To różne przedmioty codziennego użytku. Także ci, którzy wrócili, zastali niektóre mieszkania stałe, nieuszkodzone, to były puste w większości. Pani Ireno, a pani nie przeszkadzało to, że Warszawę wyzwolili Sowieci? Nie, nic mi wtedy nie przeszkadzało. Dla mnie był najważniejszy mundur khaki. Mówili po polsku, po rosyjsku. Nie po niemiecku, nie po rosyjsku. Może między sobą. Nie wiem, nie powiem tego. To powiem, co wiem. Rozmawialiśmy po polsku. To był akcent wschodni. Dla mnie to było najważniejsze, że to są Polacy. Czy oni są obywatelami rosyjskimi? Nie wiem i do dzisiaj nie chcę wiedzieć. Oni byli wyzwolicielami z podpornej okupacji, gdzie nie można było myśleć po polsku, gdzie nie można było nic, nawet kląć chyba też nie. Chociaż życzyliśmy wszyscy wszystkiego okupantom. Wtedy to był faszyzm najwyższej klasy. To było piekło zgotowane ludziom, te obozy koncentracyjne. Jeszcze to chyba było przez kilka lat później. Ale proszę Państwa, żeby nie można było nic, nie wyobrażam sobie. Polacy są trochę rogaci, no ale wyzwolenie tych obozów. Widziałam tych więźniów z wyzwalanych obozów. Oby to się nigdy, nigdy nie powtórzyło. Ja staram się, rozmawiając, używać słowa faszyści, bo to chyba był też jakiś, nie wiem, inny odłam. Trudno mi jest mówić, ale czy człowiek człowiekowi mógł zgotować takie piekło? Będę wdzięczna, jeśli dostanę jakieś odpowiedzi na ten temat. Teraz właśnie staram się mówić Niemcy, a tamten okres faszyści. Mam kolegów, którzy po powstaniu byli w obozach, opowiadali, co było. Człowiek nie jest w stanie tego ani opowiedzieć, według mnie, albo przeżywać. Czy to ludzie mogli zgotować ludziom? Pani Ireno, Rosjanie teraz taki sam los gotują Ukraińcom. No właśnie, to już jest najtragiczniejsze. Przecież Rosjanie byli traktowani pod ludźmi. Chyba w ogóle wyzbyci człowieczeństwa. No a teraz, czyżby historia zataczała krąg? Oby nigdy nie doszło do tego piekła i piekiełka, jakie żeśmy przeżywali. Pani Ireno, proszę mi powiedzieć, kiedy pani wróciła do Warszawy z Konstancina? W 1945 roku na jesieni. Późną jesienią dostałam pokoik przy ulicy Morszyńskiej 1, mieszkania 1, nad fosą, to był pokój z kuchnią. Kuchnia była cała, a pokój to były trzy ściany, bo jedna to była dziura. No jak zaczęli fachowcy wracać, nie tylko z obozów, ale z wysiedlenia, no to żeśmy z mamą wynajęły i zrobili nam jedną ścianę, tą, która brakowała. I tak kilka lat mieszkałam. Do dzisiaj ten dom stoi, jak przechodzę, to widzę okna od tego pokoju, w którym była dziura. No, a tam od kuchni nie zaglądam, ale wiem, że są, że jest. Może kiedyś się wybiorę, ale wspomnienia mam bardzo i tragiczne, i radosne. Tam się urodził mój syn, bo od razu mieszkania nie dostałam. W międzyczasie wyszłam za mąż. Tak to się zaczęło. W którym to jest miejscu w Warszawie? Jestem warszawiakiem, ale nie kojarzę tej ulicy. Co? W którym to jest miejscu w Warszawie? Bo ja jestem warszawiakiem, ale nie kojarzę, gdzie jest ta ulica. Morszyńska 1 to jest dom nad fosą. To przed wojną to się mówiło kolonia oficerska. Tam mieszkało bardzo dużo oficerów, bo to było wybudowane ze składek chyba ich. To jest nad samą fosą. Bardzo piękne miejsce. I bardzo ładne były mieszkania, bardzo ładne. No i nareszcie był dach nad głową. To muszę też panią jeszcze zapytać, co się wydarzyło w tym czasie, gdy się skończyło powstanie? Wychodziła pani do Pruszkowa, a znalazła się pani nie w Pruszkowie, tylko w Konstancinie. Jak wyglądała pani droga po upadku powstania warszawskiego? No właśnie. Niemcy prowadzili nas do... Do Pruszkowa. Do Pruszkowa. Dobrnęliśmy tak do Włoch. We Włochach. Niech ktoś nie pomyśli, że we Włoszech. We Włochach podwarszawskich był posterunek żandarmerii niemieckiej. Wzdłuż ulic we wszystkich miastach, które mijaliśmy, byli ludzie. Nas szło chyba 5 osób. 3 czy 4 z powstania. I nie pamiętam kto, ale ja sobie przypomnę. I tak żeśmy szli i cały czas słyszałam okrzyki: prowadzą Mokotów, prowadzą Mokotów. I już we Włochach, przed posterunkiem chyba żandarmerii, zobaczyłam siostrę mojej mamy, bo ona mieszkała w okolicach Placu Żelaznej Bramy i Niemcy ich wygarnęli. I właśnie zobaczyłam siostrę mojej mamy i zaczęłam krzyczeć: ciociu, ciociu. I ja widzę, tak jak przez mgłę, ta moja ciocia odwróciła się, bo one były pilnowane przez żandarmów. Odwróciła się i mówi: prowadzą Mokotów, idzie moja siostra z córką. No tak, ja się darłam: ciociu, ciociu. I ci żandarmi, nie wiem ilu ich było, 1, 2, 3, mnie i mamę odsunęli z tego całego tłumu. Ale powstało takie niewielkie zamieszanie, i z nami jeszcze urwało się albo 3, albo 4 osoby. No Niemcy to szybko przecież zlikwidowali. Ci do szeregu, do tego tłumu prowadzonych, i ci od razu ich odgrodzili. I w ten sposób ja, moja mama i ktoś jeszcze, ale nie wiem kto, natomiast wiem, że jeszcze 3 osoby z nami się urwały. Jedną z tych 3 osób był ktoś, nie pamiętam kto. Także ja, moja mama, żeśmy zostali 3 osoby, nie wiem, bo ulotniły się. Ale proszę państwa, co ciekawe, nie przypuszczałam, że następnej nocy, bo to już nie tej, przyszedł jeden z tych żandarmów sprawdzić, czy to my jesteśmy, pomimo że zatrzymali mamy siostrę, pomimo że gotowała im, to dalej nie ufali. No, mama, ciocia nie żyje i dzieci, córki nie żyje. Jedno żyje, wnuczka. Mam z nią taki luźny kontakt. Z Włoch się dostaliście do Konstancina, tak? Tak. Żeśmy szli nocami poprzez opłotki. No to było kawałek drogi. Ludzie nam pomagali. I tak żeśmy właśnie doszli. Bo ja bym panią teraz zapytał, jak wyglądało to pani życie, jak pani wróciła do Warszawy na jesień 45 roku. Jak się pani tam urządziła, co pani robiła, jak się Warszawa odradzała, budziła do życia, jak wracali ludzie. Szliśmy w kierunku Warszawy, opłotkami wieczorami, bo gdyby nas wygrozili, to też ta sama droga by nas czekała, albo jeszcze gorzej by było. Zaczęłyśmy wracać do... Nie wiadomo było do czego, ale trochę szczęścia chyba miałam. Ja w czasie okupacji pomagałam ludziom, a moja pomoc polegała na... Bo wtedy wiedziałam, że to jest Związek Walki Zbrojnej. Brałam udział w takich różnych wypadach też organizacji polskiej. Wiedzieliśmy tylko, że jeśli nam się uda taki wypad, starać się brać jak najwięcej kękart i pieczęci. Byłam w jakimś zgrupowaniu, na pewno, i mieliśmy takie wypady. W jednym z nich był jeden chłopak, ja nie mogłam trafić na jego ślad, teraz przy pomocy pani z Muzeum Powstania pomogły mi. Okazuje się, że to był Jasio Wrotek. W tym zgrupowaniu właśnie pomagałam ludziom. I jak wróciłam do Warszawy, nie miałam nic, ale znowuż pomogli dobrzy ludzie. To byli mieszkańcy ulicy Bernardyńskiej w Warszawie. Ona dzisiaj jest, tylko chyba zmieniła troszeczkę układ. Tam mieszkała kiedyś moja ciocia Maria Mioduszewska. I tam właśnie dobrzy ludzie pomogli. Ponieważ pani pomogła nam w czasie okupacji, to my pomożemy pani. Jak pani pomogli? Od kogoś dostałam jakieś łóżko, jeszcze jakiś stolik i coś. I był na ulicy właśnie Bernardyńskiej jeden mieszkaniec, który zaproponował mi, jak już uzbierałam te graty, bo to tylko można było nazwać gratami, że z Konstancina pomoże mi przewieźć to do Warszawy. I w ten sposób się umeblowałam. Miałam już jakiś stół, chyba dwa krzesła i jeszcze jakąś taką chyba komódkę, coś. Ale to były skarby. I tu doszłam do takiego smutnego wniosku, smutnego czy radosnego, że trzeba pomagać ludziom za wszelką cenę, bo tobie pomogą inni w momencie, kiedy najmniej się będziesz tego spodziewać. Boże, oby to nigdy nie wróciło, oby nigdy nie było to, co teraz kipi, żeby nie wrzało. Przecież jeszcze są ludzie myślący. Tylko czy to są ludzie? Nie wiem, jeśli się myśli o tym, jak się dorobić czyimś nieszczęściem. Albo oni jeszcze nie dojrzeli do ludzkości. Albo przejrzeli. W ogóle pozbawianie kogoś życia to jest potworne. I to jeszcze w jakim celu? Dla osiągnięcia jakiegoś własnego celu, własnego dobrobytu. Naprawdę, jak mówiła, był taki okres, że młodzi też coś mówili, to się w pale nie mieści. Pała to była głowa. Nie wiem, czy to do tego wrócimy. Mam nadzieję, że nigdy nie. Pani Ireno, jak wyglądało odradzanie się, jak wyglądało nowe życie w tej wyzwolonej Warszawie? Uśmiechnęła się pani. Tak. Uśmiechnęłam się, bo nareszcie człowiek był wolny, mógł robić co chciał. Mam na myśli wszystko dozwolone, ale nie. Znów, jak było, dorabianie się kosztem innych. Poszła pani do pracy? Tak. Pracowałam w sklepie spożywczym. Od 45 roku? 45 na ulicy, na Sadybie to była taka ulica, nie pamiętam jak się nazywa. No to była moja pierwsza praca w sklepie spożywczym. Jak się pani dostawała do pracy? Pieszką. Pieszo, bo to też było na Sadybie, a później to już było, raj był. Były autobusy, no więc już mogłam wybierać miejsca, ale starałam się być blisko. Pamiętam, bo to zresztą najpierw to była taka inicjatywa prywatna, to było na Pragę, na Zalibórz, tak się wtedy mówiło, wozy konne. Warszawiacy są zaradni, no i to był transport taki indywidualny, ale znów konkurencja. Uruchomiono autobus, pamiętam linii F, z Placu Unii na Sadybę. Tak. Rarytas. Rarytas. Ale ten autobus to był wóz ciężarowy z taką tą opuszczoną klapą, drewniane schodki i konduktor, który przy wejściu sprzedawał bilety. Nie pamiętam, ile bilet kosztował, no ale to było coś, bo już z Placu Unii pojechać na Sadybę to było dużo. I tak stopniowo rozrastał się transport. Później były, no chociaż te wozy to były ciężarówki, ale a zupełnie nie mogę sobie przypomnieć autobusów. Co to było? To były jakieś jechadła, jak ja nazywałam. No nie, bo w ogóle do transportu to przecież były najróżniejsze. Były i trolejbusy, były i... Nie jestem w stanie tego teraz powiedzieć. Najprzeróżniejsze sprzęty, które jeździły. Pracowała pani w sklepie spożywczym, więc miała pani kontakt z ludźmi. Od tak. razu, od samego początku. Jakie były nastroje wśród ludzi po wyzwoleniu? W 1945-1946 roku. To pełne nadziei. Nie pamiętam, w którym roku zostały wprowadzone kartki. Bieda była straszna, prawda? Co? Bieda była straszna. Straszna była, ale ludzie byli sobie bardzo pomocni, bardzo życzliwi. Ja z przerażeniem teraz czasem słucham, czasem widzę tą zawiść międzyludzką. Jak ten ma samochód ekstra, to ten drugi musi mieć jeszcze. To sąsiad musi mieć jeszcze lepszy. Po co? Po co? Po co za wszelką cenę? Oby nigdy nie przyszedł taki moment, że to wszystko okaże się nieprzydatne. Oby tak nie było. To jest moje marzenie. Kochani ludzie, warszawiacy, Polacy, po co? Po co ta bijatyka? Pijatyka. Znowuż trochę młodzież zaczyna sobie pozwalać, zdaje się, z alkoholem. To nic do niczego dobrego nie doprowadzi. Mówię z pełną świadomością. Przeżyłam bardzo dużo, bardzo różnie, ale pamiętaj jedno z drugim. Najważniejsze być człowiekiem. Człowiek to brzmi dumnie. Piękne i święte słowa. Pani Ireno, proszę mi jeszcze powiedzieć, jak wyglądało szukanie się, szukanie znajomych, przyjaciół, rodziny po powrocie do Warszawy? Rozklejanie różnych kartek na płotach, na... No gdzie było możliwe, gdzie się wiedziało, że się obraca dużo ludzi. No i właśnie to szukam, poszukuję. Kto wie? Pomocne to było. ale dopiero było pomocne, jak to zostało zorganizowane, jak był Polski Czerwony Krzyż, jak były różne prywatne bodajże biura poszukiwań, ale takie wsparcie międzyludzkie jest tak bardzo ważne. Dlaczego ludzie nie są sobie tacy bardzo przyjaźni, tylko chciwi, zawistni? Przecież to wszystko jest guzik warty. Powiedziała pani, że byli ludzie sobie bardzo życzliwi wówczas po wyzwoleniu. Tak. Proszę państwa, życzliwość to nie ma nic piękniejszego. Uśmiechnij się, jutro będzie lepiej. Było takie hasło. Tak. Śmiejmy się, nawet jak nie mamy z czego, a nie złośćmi. Złość piękności szkodzi. Naprawdę ja nie jestem wykształcona. Jestem prostą dziewczyną z Warszawy. Taką się urodziłam, taką odejdę. I wydaje mi się, że bądźmy sobie życzliwi, bez zawiści, nienawiści. Lepiej, łatwiej się żyje. Spróbujmy. Jaki będzie z tego procent? To się naprawdę opłaca. Mówię z mojego doświadczenia, z mojego życia. Mnie osobiście wydaje się, że ja nie mam wrogów. Obym się nie myliła. Na pewno się pani nie myli, pani Ireno. Jak to miasto dźwigało się z gruzów, jak się odbudowywało? Jaka była wówczas energia? Ludzie nie liczyli, ile za to dostanę, ile zarobię, tylko ile zrobię i jak najwięcej. Przecież pierwsze hasło buduje cały naród. Odbudowuje swoją stolicę, tak? Nie, najpierw było odgruzowuje, bo były tylko gruzy. Później było buduje, następne były chronimy parki i ogrody. Przecież ten piękny park na Powiślu, pamiętam jak też brałam udział w sadzeniu jego. No przecież to dało efekty. Dzisiaj są parki. Dzisiaj jest... Nie wiem, ja odnoszę takie wrażenie, że jeden z drugim czeka na tego trzeciego, który rzuci jakieś hasło pozytywne. Nie wstydźmy się, nie bójmy się. Serca, polskie serca są życzliwe ludziom. Obym się nie myliła. Dla mnie to wszystko jest takie bliskie, takie drogie. I życzę państwu, żebyście państwo też takie wrażenie odnosili. Nie zawiść. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Święte słowa, nie wiem ile wieków one już mają, ale nie są wymysłem nikogo z dzisiejszych mieszkańców. A propos dzisiejszej Warszawy, to jak pani ją ocenia? Z jakimi emocjami pani patrzy na dzisiejszą Warszawę? Jestem dumna. Jestem dumna, że jestem Polką, że jestem warszawianką. Ale to być warszawiakiem, to ja wiem, chwała, ale z kolei nie wszyscy mogą być warszawiakami. Słuchajcie państwo, słuchajcie starej kobiety, takiej jak ja. Nie silimy się na to, na co nas nie stać. Bądźmy sobą, bądźmy życzliwi, kochajmy ludzi. To procentuje, naprawdę. Bądźmy życzliwi i nie życzmy nikomu, co tobie niemiłe. Nie życz nikomu tego, co tobie niemiłe. Ja bym mogła tak pleść jeszcze, może to takie ploty, ale słuchaj. To wspaniałe są historie, pani Ireno. Pani w tym roku skończy 100 lat, dobrze liczę? Za kilka miesięcy. Co pani robi, że pani jest w takiej doskonałej dyspozycji? Co pani robiła? Wszystko, co było możliwe, uczciwą pracą. Wszystko, co zdobyłam, uczciwą pracą. Mam dwoje dzieci, mam wnuki. No. Jestem z tego dumna. Wydaje mi się, że nie mam nieżyczliwych mi ludzi, obym się nie myliła, oby tak było. I życzliwości, naprawdę takiego zrozumienia wśród najbliższych życzę wszystkim, bo to się wiele łatwiej żyje. Życie jest piękne, warto żyć. Doceniamy to dopiero, jak nam się grunt usuwa pod nóg. Nie bójmy się, bądźmy sobą. Kochajmy ludzi, to procentuje. Dzieciaki, uczcie się. Słuchajcie, ja tutaj wsadzę swoje 3 grosze do młodzieży. Chcesz być kimś w życiu, to się ucz, żeby nie zginąć w tłumie. Nauka to potęgi klucz, ten więcej wart, kto umie. Życzę wam, nie zaniechajcie nauki, nie zniechęcajcie się jaką pałą czy dwoją, tylko siadajcie, dopóki was siedzenie nie rozboli, i uczcie się. A jeśli chcecie się czegoś więcej dowiedzieć, mam na myśli młodzież, to przyjdźcie na Nowolipie 22. Pogadamy sobie. Czasem was obrugam, czasem dam cukierka, ale serce mam polskie i ono bije po polsku. Nie wiem jak długo, czy zasłużyłam na to, czy nie. Życzę wam wolnej, niepodległej Polski przez całe wasze życie i później, ale pamiętajcie, wolność, niepodległość trzeba pielęgnować jak niemowlę. Nie to, że mama powie, odczep się, nie mam dla ciebie czasu. Dla dziecka zawsze rodzic musi mieć czas. Nie wolno powiedzieć odejdź, nie wolno zniechęcić. Dziecko w rodzicu, w ojcu, w matce powinien mieć przyjaciela, któremu się może zwierzyć, któremu może powierzyć swoje troski, który go zrozumie i musi zawsze dla niego mieć czas. Ja to staram się przestrzegać przez całe moje dorosłe życie, odkąd jestem matką, babką i tak dalej. I tego życzę wszystkim. Kochajcie się, bądźcie sobie bliscy, nie wywyższajcie się, że ten ma to, a ja też muszę mieć. Nie, na to musisz zapracować, a nie podstępem czy zniechęceniem zdobywać. A ci młodzi ludzie, uczniowie, którzy przychodzili na lekcje historii z panią, to słuchali pani? Jak to z nimi było? No ja mam do dzisiaj Nowolip i tu postaram się też zaprosić. Słuchajcie, Nowolipie 22. Drzwi i serce do tego domu jest otwarte i moje też. Tam zawsze znajdziecie wsparcie. Zawsze znajdziecie zrozumienie od moich kolegów, powstańców. Nas jest jeszcze gromada. Jesteśmy życzliwi ludziom, szczególnie młodzieży. Bo myśmy kiedyś też byli młodzi, tylko chyba za szybko żeśmy wydorośleli. No ale wam też życzę wszystkiego, co najlepsze. Sukcesów i wolnej, niepodległej Polski. A o wolność trzeba dbać, trzeba ją chołubić. Nie dać się ogłupiać. I tu postawimy kropkę. Pani Irena Paśnik była gościem audycji Ludzie. Bardzo pani Ireno serdecznie dziękuję, że znalazła pani dla nas czas, że znalazła pani czas dla trójki. Było mi ogromnie miło. Całym sercem dziękuję za to spotkanie. Jeśli tam jakieś potknięcia, no to po prostu jestem sobą. Wszystko było wspaniale. A ten, co się nie myli, to chyba nic nie robi. To prawda. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia, do widzenia. Do usłyszenia.